Ja, nou, inderdaad. Ja, dat SUP is de afkorting voor stand-up paddling. Ja. En dat is een hele populaire watersport die helemaal is overkomen waaien uit Hawaii. En helemaal is neergestreken in Vlaardingen. Ja, hoe is het mogelijk dat het hier terecht komt? Ja. Is dat op een plank en dan paddelen? Ja, heel goed. Ja, dat is inderdaad om een soort van surfboard. Soort van surfboard, ja. Ja, en daar sta je dan op. En je hebt een lange paddel in je handen en daarmee baan je jezelf een weg door het water. Ja, en hoe vaak ga je kopje onder? Als je het goed doet, niet. Ik heb natuurlijk ook, ik heb het echt weer geleerd met vallen en opstaan. Dus ik ben vaak zat in het water gevallen in het begin, vaak op vakanties en dat soort dingen. Ja. En toen, ja. Maar het is wel nodig om daar een soort cursus voor te volgen. Ja, ja, daar heb ik beginnerslessen voor. Doen we eigenlijk elke week wel een beginnersles. Maar dat is allemaal via Facebook, via een event op SUP Vlaardingen. Ja. En daar is te volgen van wanneer zijn de beginnerslessen. En die beginnerslessen worden vaak gevolgd door een tour. Dus de mensen die al eerder een beginnersles hebben gehad, die kunnen dus een uur later komen en die kunnen gezellig met de tour mee. Ja. En de mensen die denken van nou, ik heb een beginnersles en ik wil gelijk daarna ook een leuke tour doen, dan kan dat ook al, zeg maar. Ja, ja, dat als ze zo zelfverzekerd zijn, dan kan dat. Ja, precies. Ja. Maar een tour is lang? Of een tour is een uurtje ongeveer. Uurtje, een uur en een kwartier, max. Ja. Want dan ben je wel uitgeput, want je moet steeds je armen blijven bewegen natuurlijk. Of valt het wel mee? Ja, ja, de beginnersles is niet zo intensief. Beginnersles echt meer op, begin ook op het drogen. Met de uitleg, ja, over, ook over de regels op het water. Een stukje veiligheid komt erin terug. Ja. Wat moet je doen als je evenwicht verliest bijvoorbeeld, hoef je echt niet gelijk het water in. Er zijn wel andere tussenstapjes. Ja, ja. Maar ook om juist op een gegeven moment te gaan staan. Ook daar zijn tussenstapjes in. En daar, ja, daar begeleid ik de mensen in om op een opbouwende manier toch richting staan te gaan. Zonder dat je de hele tijd in het water valt. Ja. Dus. Maar eerst op de wal, dus op de kant. Ja. En dan toch zo snel mogelijk het water in, denk ik. Dat, ja, precies. Om wekenlang te oefenen op de grond is niet te bedoelen. Nee, zo ongeveer een kwartiertje ongeveer. Kwartiertje. Wat, een kwartiertje. En dan is de rest drie kwartier nog op het water. Om het eigen te maken. En tussendoor verzamelen nog een keer op het water. En dan, leg ik nog even wat andere dingetjes uit. Ja. En zo stapje voor stapje krijg je steeds meer informatie. En steeds meer. En dan word je ook steeds zekerder. En dan kan je jezelf ook overeind houden. Ja, dat vind ik echt het leukste. Ik ben veel bezig op mentaal gebied ook. Vanuit mijn eigen werkveld. En het leukste vind ik om te zien dat mensen steeds zekerder worden om op de plank rechtop te gaan staan. Ja. En je ziet gewoon hoe mensen spelen met hun eigen mentale gesteldheid van ja, ik durf het niet, maar ik wil het wel. En ik val eigenlijk in het water, maar nee, ik val niet in het water. Positief denken. En daar bereik ik ze ook een beetje bij. En dan komt het vaak helemaal goed. Waar kunnen mensen je bereiken als ze mee willen suppen? Dat kan op SUP Vlaardingen, Facebook. En ik heb ook SUP Vlaardingen maakt onderdeel uit van ToCoachMe. ToCoachMe is het overal bedrijf. Daar heb ik ook een website voor, www.tocoachme.nl. En daar is ook staat een heel mooi stuk in over SUP Vlaardingen. En daar staat eigenlijk alles wat je wil, moet en kunnen weten over SUP Vlaardingen. Dan staat komen daarop. Mensen daar vast al uit. SUP Vlaardingen betekent dat het alleen voor Vlaardingers is? Eigenlijk is het bedrijf is inderdaad Vlaardings. Alleen, we hebben natuurlijk een mooi waterrijk gebied rondom Vlaardingen heen. Ja. Denk aan het gebied rondom Vlietzicht bij Schipleiden. De Vlaardingse Vaart en de Vlieten daar naar Maasland. Ja. Ja. En suppen wordt steeds interessanter, want ook in Rotterdam en Schiedam, zei je al in het voorgesprek, komt het voor, hè? Daar gebeurt het ook. Ja, klopt. In Rotterdam is subschool. We hebben ook gewoon goede contacten mee. En Schiedam heb je ook Wasup van Dien. En daar heb ik ook gewoon een hele goede samenwerking mee. Dus dat is goed. Kijk even op de website en ga suppen. Dat zou mooi kunnen. Onder begeleiding van Wout van Doren. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. C'est drôle, on croit aimer la mer. La mer, on ne voit pas le fond. La mer, on n'en voit pas la fin. Et toi, c'est plutôt le coup. Thank you.

Live to Tell van Madonna. Wie gaat hem winnen? De Inktaap 2020. Mariska de Vries. De genomineerde titels voor de Inktaap 2020 zijn bekend. En de Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Ik ga daarover praten met Naomi Engels. Zij is van Passionate Bulkboek. Naomi, welkom. De laatste genomineerde is bekend, want we weten nu wie de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen dit jaar. Wie is dat? Dat is Rob van Essen met De Goede Zoon. Wie zijn de andere twee? Nina Polak met Gebrek is een groot woord. Die heeft de BNG Bank Literatuurprijs 2019 gewonnen. En dat is alweer 2018. Toen won Tommy Wieringa de Boekspot Literatuurprijs. Dat was voorheen de ECI Literatuurprijs. En hij won met De Heilige Rita. Ja, dat zijn de drie genomineerden. Hoe gaat de hele procedure nu verder? Want uiteindelijk moeten de jongeren natuurlijk kiezen welke de prijs de Inktaap krijgt. In september dan beginnen de scholieren, die meteen dus ook de juryleden zijn, uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, die gaan aan de slag met de drie boeken. En vervolgens gaan zij met elkaar in discussie daarover en ook in debat. En dan kiezen zij hun winnaar. Vervolgens geven ze die scores aan ons door. Zo komen we er eigenlijk achter welk boek toch de favoriet is van de juryleden. Nou, doen jullie dit al een hele tijd. Sinds 2002 wordt de Inktaap uitgereikt. Waar letten jongeren op als ze een boek lezen? Kun je wat meer informatie geven? Hoe leest een jongere een boek? Of doen ze dat net zoals wij eigenlijk? Ja, dat is. Ik moet zeggen, ik ben elke keer weer zwaar onder de indruk van hoe goed ook de jongeren in die boeken zijn gedoken. Hoe ze precies lezen, ja, ik weet dus niet wat hun selectiemiddel is. Ze krijgen natuurlijk deze boeken gewoon van ons aangedragen. Het verschil kan ook echt heel erg onderling verschillen welk boek favoriet is. Maar ze nemen het wel heel serieus. Want ja, wat ik al zei, ik ben elke keer weer onder de indruk als ik zie met wat voor juryrapporten de jongeren aankomen. En ook hoe diep ze ook in tijdens de slotdag van de Inktaap, als de prijs wordt uitgereikt. Hoe ze ook met de auteurs in discussie gaan en vragen stellen over echt inhoudelijke zaken van het boek. De drie auteurs zijn dan op die dag zelf aanwezig en die zijn beschikbaar voor discussie op dat moment. Ja. Ja, precies. Dus de jongeren die hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het boek. En ze gaan op de dag zelf ook. Kijk, de winnaar die is natuurlijk die is al bepaald. Weten de jongeren nog niet totdat we uitreiken. Maar ze gaan op die dag ook met elkaar in discussie. En ieder verdedigt dan zijn eigen boek. En voert argumenten aan waarom dan net hun boek zou moeten winnen. Oh, dat is ook leuk natuurlijk als nog niemand weet wie het geworden is, maar dan toch het boek wat jij het mooiste vindt lekker verdedigen. En, Ja, dat is wel dat is echt bijzonder om te zien, want die jongeren zijn zo bevlogen en die komen met argumenten aan dat je echt van je stoel wordt geblazen. En En ja, er is ook heel veel support vanuit de zaal voor de, ja, toch wel de stoere leerlingen die toch op het podium op durft te klimmen. En daar met veel passie een boek staan te verdedigen. Dat is mooi dat het nog zo leeft onder de jongeren inderdaad. Want er wordt vaak geroepen, ja, jongeren lezen niet meer, ze Netflixen alleen maar. Maar dat is dus niet waar. Nee, de Inktaap is sowieso een bevestiging dat dat niet zo is. Nee, ook al worden ze min of meer een beetje gedwongen door school natuurlijk om deze boeken te lezen. Heb je het idee dat... Sorry, daar wil ik even op ingaan. Dat is juist bij de Inktaap is dat eigenlijk minder vaak het geval. Namelijk, heel vaak bestaan de leerlingen die meedoen aan de Inktaap. Dat zijn vaak leerlingen die zelf hebben aangevraagd om daar aan mee te doen. Okay. Dus het zijn ook heel vaak niet klassen die meedoen, maar echt leerlingen uit verschillende jaren of van verschillende niveaus die samen een jury vormen. Dus het zijn echt de leesfreaks, zou ik maar zeggen, die echt van lezen houden en dat leuk vinden. Ja, en dat ja, uit eigen wel. Initiatief doen, inderdaad. Ja, want vroeger moest je natuurlijk, tenminste dat moest ik, en dat is nog steeds zo geloof ik, een aantal verplichte boeken lezen. En die zat je dan tegen heug en meug te lezen, die je eigenlijk helemaal niet interessant vond. En dan werd het lezen een beetje tegengemaakt. Maar dit is natuurlijk ideaal. Hier kunnen de jongeren zelf het initiatief nemen en zelf... Ja, zo'n boek verdedigen lijkt me prachtig. Lijkt me heel leuk om te doen. Ja. Waar gaat de slotdag uiteindelijk plaatsvinden? Dat vindt plaats in de Doelen te Rotterdam. En dat zal in het voorjaar van 2020 zijn. De datum is nog niet exact bekend. Nee, precies. Oké, dat horen we dan tegen die tijd. Nou, ik hoop dat ik tegen die tijd alle drie de boeken heb gelezen. Ik heb er nu al één gelezen. De Heilige Rita heb ik al gelezen. Maar die andere twee, die moet ik nog. Ik zet ze vast op mijn lijstje. Ik ben benieuwd. En ga jij ze ook nog lezen tegen die tijd? Jazeker, ik ben sowieso naar alle drie de boeken heel benieuwd. Ik moet alleen nog even de tijd vinden. Ja, hè? Dat is altijd het probleem. Nou, dat gaat goed komen met ons. En met de Inktaap ook. We horen in het voorjaar wie van de drie genomineerden de Inktaap 2020 heeft gewonnen. Ik sprak daarover met Naomi Engels. Zij is van Passionate Bulk Book. Dankjewel. Goedemorgen, goedemorgen, mompelt de sigarenman. Kijk, daar staat u op de schap en u kijkt me al door aan. Ik heb extra ingeslagen deze week, dat snapt een kind. Ja, ik kan u wel vertellen dat u heel wat aftrek vindt. Goedemorgen, goedemorgen. Zegt de groentehandelaar, ach, dat heb ik nooit geweten, maar u verft dus uw haar. En wat mag ik voor u wezen, het zal wel niet zijn wat ik hoop, maar als ik u iets mag raden, de meloenen zijn goedkoop. Met hem en hebben en mijn houden in de playboy, met hier en de vrouwen van de Playboy met zo'n heigerige tekst erbij. Kijk, daar schuift zij het gordijn opzij. De monden vallen open, het applaus zwelt langzaamaan. Haar show is zo uniek dat zelfs de lauwste man gaat staan. U kunt het allemaal aanschouwen in de Playboy. U kunt het allemaal aanschouwen in de Playboy. Hele, hele mooie foto, zegt ook mijn röntgenoloog. En hij houdt wat negatieve x-rays van mijn borst omhoog. Tja, voor wijdere verspreiding is mijn werk wellicht te suf. Maar ik heb van u genoten op die platen van Paul Huff. Mooie foto's, zegt mijn zoontje, 's morgens bij zijn boterham. Ik ben zelf meer op de penthouse, maar die bellen nog wel, mam. Want je ziet er prachtig uit, nog heel opwindend, zeer pikant. Je hangt vast in allerlei bejaarde huizen aan de... Met hem en hebben en mijn houden. de juiste sfeer. Zodat mijn man kan zeggen, ja, dat klopt wel ongeveer. Maar moest ze dat nou toevertrouwen aan de playboy? Ja, moest ze dat nou toevertrouwen aan de playboy? Goedemorgen, goedemorgen, mompelt iedereen op straat. Dat is die dus, die met zonder dus in de geweten wel staat. Overal voel ik ze kijken, voel ik al die ogen gaan. En ik durf niet meer te vragen, zeg heb ik wat van je aan. Met heel mijn hebben en mijn houden in de playboy. In alle standjes die ze bouwen bij de playboy. Nee, die foto's krijgt u nooit te zien. Ik heb een prima plan. Misschien wie echt geïnteresseerd is, komt in juli naar het strand. De eerste week naar Zandvoort of de tweede naar Kaapstad. Daar lig ik net als al die vrouwen uit de Playboy, maar daar geneer ik me niet dood. Ik ben echt niet bang voor bloot. Liever uit de klauw, playboy, playboy. Liever uit de klauw, playboy, playboy. Liever uit de klauwen van de playboy. Chupi dupi doo doo, chupi dupi doo doo. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sitting by the fireside with a book in your hand. Two lazy dogs. Watching your man. Three roses were bought with you in mind. Three roses were bought with you in mind. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on with you. As if it were planned. Three roses were born with you in mind. Three roses were born with you in mind. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on with you. muziek uit de 70e jaren van America en Three Roses. En daarvoor Jasperina de Jong en Playboy. Zichtbaar maken wat een ander niet kan zien. Dat doen de vrijwilligers van Eye for You. Herman de Bruin. In het volgende onderwerp gaan wij praten over Eye for You, oog voor jou. En in de studio zijn aangeschoven Theo Mineur en Vincent Wols. Heren, welkom. Goedenavond. Dank u. Eye for You, dat heeft met ogen te maken. Ja, dat klopt. Vincent, ja. Eye for You, dat staat eigenlijk voor de ogen voor. En dat is een beetje de doelstelling van onze stichting. Eye for You staat in feite voor oog voor jou hebben. Dus gewoon als gasten, zeg maar. Maar ook gewoon het letterlijk ogen zijn voor de mensen met wie wij op stap gaan. Wij werken namelijk met visueel gehandicapten. Ja. Of beperkte, moeten we eigenlijk tegenwoordig zeggen. Ja. En die begeleiden we tijdens een activiteit of tijdens een vakantie. En daar komen ze naartoe om dan met elkaar een vakantie te kunnen vieren, omdat het anders wat moeilijker wordt misschien. Ja, inderdaad. En met een groep vrijwilligers. Gewoon echt, en met z'n allen vieren eigenlijk vakantie. Proberen niet gewoon dat wij dan echte vrijwilligers zijn en dan vakantie vieren voor hen of met hen. Maar echt gewoon met z'n allen ben je gewoon lekker op vakantie. Ja, ja. Dus ja. De vrijwilligers die erbij zijn, er is begeleiding nodig natuurlijk. We hebben ook gewoon vakantie. Was dat initiatief er nog niet? Want jullie zijn nog niet zo lang bezig. Maar er was wel iets, hè? Ah, nou, dat weet Vincent weer ook wel. Al jaren, hè? Ja. We zijn eigenlijk in 1997 gestart. Onder het Rode Kruis toen de tijd. Dat was een sociale activiteit van het Nederlandse Rode Kruis. En het Rode Kruis heeft vorig jaar besloten om zich weer terug te gaan richten op de kernactiviteit noodhulpverlening, waar het heel lang geleden ook voor opgericht is. En om die reden zijn wij eigenlijk een eigen stichting begonnen om onze activiteiten daarvoor te kunnen doorzetten. Maar het Rode Kruis deed dus die activiteiten. Kan ik dat een beetje vergelijken met Henri Dunant, het hospitaalschip? Daar deden ze ook vakanties, hè? Ja, klopt. En daar is het eigenlijk ook uit geboren. We hadden toen twee visueel gehandicapten in een sociale week zitten. En het programma was voor deze mensen niet geschikt, omdat het natuurlijk eigenlijk activiteiten waren die niet gericht waren op mensen met een visuele beperking. En toen zijn we gaan evalueren met deze gasten wat wel zou kunnen aansluiten. En toen zeiden ze, nou, we zouden heel graag naar een pretpark willen. En toen dachten wij, ja, wat vinden jullie daar dan? Ja. En zo is het eigenlijk gekomen en dat is heel leuk geworden en langzaamaan uitgegroeid. Heeft dat uitgebreid tot waar je nu bent? Want hoeveel mensen gaan er dan mee met zo'n... Dat varieert natuurlijk, ja. We hebben komend seizoen hebben we het Hemelvaartweekend 2019 en hebben nu 10 gasten voor op onze lijst staan. Ja, en dat is dan wel ingewikkeld om dat te doen, want je moet toch altijd rekening houden, zei net al Vincent, met de handicap die er is. Ja, maar zeker inderdaad zo'n pretpark, dat vinden ze helemaal super. Dus daar wil je het liefst achter elkaar de achtbaan in en gelijk weer aansluiten en meteen weer erin. Ja. Dus hebben ze ook speciaal een pasje voor dat ze bij de uitgang mogen staan. Dus niet telkens de hele rij hoeven te wachten. Dus zitten 5 minuten wachten en dan kunnen ze weer. Ja, ja, je krijgt dus extra faciliteiten van het park ook. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar kunnen die mensen niet met hun eigen familie op stap dan? Want vaak zitten ze in een familieverband toch wel. En mensen weten toch wel dat ze dan visueel slechter af zijn. Doen ze ook. Maar gewoon eens een keertje wat anders dan anders. Dat is voor iedereen leuk. Dus ook voor hen. Ja. Wel, en ook met elkaar. Helpt dat ook nog mee? Ja, dat vinden ze ook erg mooi. Zijn natuurlijk allemaal mensen die ongeveer dezelfde handicap hebben. Ja. Want zijn ze allemaal blind of zijn er ook slechtziende bij? Ja, er zit een hele gradatie in. Er zijn mensen die echt blind zijn. Maar er zijn ook mensen die gewoon behoorlijk slechtziend zijn. En wat wij ook steeds meer meemaken, voorheen hadden we eigenlijk mensen die vooral een visuele beperking hadden. Mm-hmm. En in de loop der jaren merk je door de hulp van technologische middelen dat mensen veel zelfstandiger zijn geworden. Ja, ja. Je had 10 mensen, zei je. Ja, ja. Kunnen er daar nog mensen bij? Nou, 1 of 2 dan wellicht. Oh, maar niet zoveel meer. Nee. Vooral vrijwilligers. Ja, vrijwilligers wel, ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En waar gaan jullie nu naartoe met het Hemelvaart Weekend? We gaan nu naar Luttenberg. Daar verblijven we in accommodatie. En van daaruit gaan we naar een avonturenpark. We gaan kanoën als het goed is. We gaan waarschijnlijk nog een djembe-workshop organiseren. Maar. Dus een beetje variëteit aan activiteiten. En s'avonds een barbecue of zo. Precies. Kampvuur. Precies. En een kampvuur, maar barbecue ook. En tussen de middag een keer een pannenkoekenlunch. En we gaan ook nog laser gamen en bowlen. Dus, en bowlen is dan met dichtgemaakte zijkanten. Dat allemaal in 3 dagen? Ja. Mensen kunnen jullie steunen. Waar moeten ze zijn? Nou ja, we hebben een website. Mm-hmm. Dat is www.stichtingeye4you.nl. Ja, en daar Engels dus. Ja, klopt inderdaad. Allemaal in Engels. EYE for you. En dan komt het allemaal goed, denk ik. Daar kunnen mensen kijken en daar kunnen ze eens even zien wat jullie allemaal doen aan activiteiten. En als je je op wil geven als vrijwilliger, ben je van harte welkom. Zeker weten. Dat is in ieder geval duidelijk. Precies. Dankjewel Theo Mineur en Vincent Wolfs voor deze informatie. Heel veel succes en heel veel plezier ook bij het komende weekend. En voor de rest van het jaar met alle andere dingen die jullie doen. Ja, precies. Bedankt. Fijn dat we hier konden komen. Graag gedaan. What you always told me, find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear, you can't stay. Long ago, we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't know how to let go. I can't get there from here. And you can't get here from there. And we can't go. Alan Parsons was dat, en I Can't Get There From Here. De late avond van dinsdag 14 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Crystal Gale heeft het laatste woord. Fijne nacht. Since we said our goodbyes, and I've cried until I've cried the blue right out of my eyes. If you hear a beat, look down at your feet, for that's where my heart lies. I should run and hide, because I've cried the blue right out of my eyes. Now my eyes are gray, the blues are washed away from tears I've cried for you. I need you close to me, don't say it's the end, or don't you realize, since you've left my side, darling, I've cried the blue right out of my eyes. Now my I do. Come on back.